Kedves Tilla, olyan forgatókönyvet kellene letenni az asztalra, amire kíváncsiak is az emberek, és akkor kapsz majd rá állami támogatást, mondta Deák Dániel. Hú, annyira jó, hogy a magyar állam nevében a mi általunk befizetett adó felett így fölényesen így rendelkezik ez a Deák Dániel, amikor a csőgörény beszól Salierinek, hogy miért nem Mozart. Tudod? De hát te a csőgörény vagy, öreg. A csőgörény. Tehát a dolgod az az, hogy a csövet átjárhatóvá tedd. Ha kell, belemászol, és a szarban gázolsz, hogy átjárható legyen a cső. Ne ugassál be Salierinek, lehet, hogy Salieri nem Mozart, de onnan, ahonnan te nézed, ez nem látszik. Biztos, hogy nem. Robi, te most egy sok filmet látott szakértőről beszélsz. Azt tudod. Próbáltam filmes példával élni. Megnevezhetjük itt Deák Dániel, de azt gondolom teljesen mindegy. Mind a hárman pontosan tudjuk, hogy a Megafon miként működik, a központból jön egy üzenet. Sokat nyilatkozott valóban Tilla most, mostanában a rendszer hiányosságairól, meg kiadták a kilövési engedélyt, és akkor a Deák Dani lehet, hogy jelentkezett, hogy léci, hadd csináljam én. Gyakran egyébként úgy jelennek meg posztok az ő oldalán, hogy nem is ő írja őket, tehát nem is tudja, hogy éppen mit tesznek ki. Lehet, hogy erről sem tudott. Tomi, te most hiteltelen tetted előttem Deák Dániel. De tudod, hogy nem felmentem, hanem hogy a hatalom. Tudod, mi a fura? Üzen szerintem ezzel Tillának. Tudod, mi, kicsit tudod, vegyél vissza. Tudod, mi a fura? Hogy Tilla egyrészt kultúrharcot vív a hatalommal, másrészt meg a hatalom által fenntartott propaganda televízióban vezet szórakoztató műsor. Fideszes televízió. Igen, tehát Fideszes televízióban, tehát a hatalom a bal kezével hadakozik Tilla ellen, a jobb kezével megeteti, ez azért fura. Nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb, vagy ez egy ravasz taktika, hogy a bal kezemmel látványosan pofán somom, de azért a jobb kezemmel megetetem, és a jobb kezemmel olyan bőségesen etetem, hogy az a néhány pofon elfér az arcán. Hát igen, hogy tud, hogy ki fizet téged. Lehet, hogy Tilla abba a kategóriába tartozik, aki a népszerűségével megengedhet magának bizonyos dolgokat, viszont a hatalom számára van annyira fontos, hogy a hatalom magához láncolja azzal, hogy alkalmazza. De most átlépett egy határt. Most könnyen elképzelhető. Majd akkor látjuk, hogy átlépett egy határt, amikor megszűnik a TV2 szerződése. Nem, most csak figyelmeztették. Ez egy elég egyértelmű üzenet volt, és Tilla nem is reagált még rá. Ugyanakkor azért Deák Dániel mondatai azok nem csak Tillára vonatkoznak, még akkor sem, hogyha kedves Tilla a megszólítás, hanem a kultúrharcról állít ki egy nem létező bizonyítványt, egy hazug bizonyítványt. Uh-huh. Mert ugye az a lényege például a Filmintézet pénzosztásának, akárhogy is nézzük az előző időszak történéseit, hogy nem az történik, amit Deák Dániel állít, hogy a forgatókönyveket szépen egy forgatókönyvmérővel megmérik, és azt mondják, hogy ez a jó forgatókönyv, tehát erre adunk pénzt, hanem az történik, hogy megnézik, hogy ki adta be a forgatókönyvet, megfelelő témában, a politika számára kedves témában adta-e be, úgy fogja elkészíteni, ahogy tudjuk. Az a hatalomnak kedves, de én tudom, ezt mondom, majd erről az idézetről, amit most mondtam, csinálhatnak egy másik rádióban egy műsort, hogy igazat mondok-e, de a példák azt mutatják, hogy először megnézik, hogy a Kubatov listán valaki hol áll, melyik oldalon szerepel, és ha rossz oldalon szerepel, akkor egyáltalán nem kaphat pénzt, ha viszont jó oldalon, vagy mondjuk a kiemelt kategóriában, mert lehet, hogy ott is 5 kategória van, és ha valaki a Mennyország kategóriába, vagy a Pantheon kategóriába tartozik, mondjuk Rákai Filip, aki jól tud becsülni, és 2 millióra tud megbecsülni egy 100 000-es tömeget, ha valaki ilyen, akkor ő nagy pénzt kaphat az egyébként gyenge forgatókönyvére. Tehát Deák Dánielnek a mondatának a súlyos része az, hogy nem igaz, hogyha te jó forgatókönyvvel jelentkezel, akkor pénzt kapsz. Ha olyannal jelentkezel, ami érdekli az embereket, pénzt kapsz. Ugyanis itt vannak a példák. Kik nem kaptak pénzt az előző időszakban? Nem kapott pénzt például az utóbbi időben mondjuk az egyik legnézettebb magyar film, a Magyarázat mindenre. Nem kapott pénzt. A Fekete Pont, amelyiknek pont tegnap vagy tegnap előtt jelent meg, hogy már 100 000-nél tart a nézettsége a mozikban, 0 magyar állami pénzt kapott, hiába próbálkozott az alkotó azzal, hogy pénzhez jusson. A Larry, amelyik uh-huh. szerintem megegyezhetünk abban, hogy sok tekintetben az egyik legtöbbet adta az utóbbi időben, 30 millió forintot kapott, és nem 7 milliárdot magyar állami pénzből. Ez a Robi miatt, a Robi játéka miatt van. Hát igen, Robi szerepel benne. És na, ezért, örülök, hogy legalább 30 milliót el tudtam intézni ennek a filmnek. De azt mind te kaptad, nem? Nyilván. Nyilván, de hát megdolgoztam érte, tehát oda lett téve a teljesítmény. Te arcoddal. Hát ez a kapitalizmus, bocsássál meg. Jól is csináltad. Szóval az van, hogy amikor Deák Dániel esztétikai ítéletet mond, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy honnan. Tehát honnan. Tehát mi az a nívó, és mi reprezentálja, mi fémjelzi azt a kulturális nívót, ahonnan ő az esztétikai ítéletét megteszi. És ez a Megafonnak a hazugság propagandája. Ez a Megafonnak a karaktergyilkolása, a mocskolása, és az össze-vissza zajló parancsra előadott hazudozása. Hát ehhez képest, tehát ettől maradt el Tilla a filmjével. Hát mert tényleg, csak ne a Deák Dániel mondaná. Tehát, hogyha ebben a szituációban, hogyha mondjuk az áldott emlékű Jankovics Marcel még élne, és ha Jankovics Marcel mondaná ezt, akkor azt mondanánk, hogy hoppá, megszólalt valaki, aki azért képvisel egy esztétikai nívót, és arról az esztétikai nívóról lehet ítélkezni, lehet nem egyetérteni. De azt értjük, hogy mitől marad el Tilla. De most a Deák Dániel hozott bármit. Mit tett hozzá Deák Dániel a magyar kultúrához eddig? Mert tudod, és az van, hogy ahhoz, hogy megítéljük, hogy Deák Dániel alkalmatlan arra, hogy esztétikai ítéletet mondjon, ahhoz nem kell ismerni sem a Tillának a filmjét, sem a, tulajdonképpen a Deák Dánielnek az emberi minőségét. Elég látni azt, hogy a Deák Dániel mit tesz hozzá a magyar nyilvánossághoz nap mint nap a Megafon kötelékében. És biztosak lehetünk abban, hogy Deák Dániel nem látta a Tillának a filmjét, és úgy nyilatkozta ezt. Biztos, mert nem is kell látni a Tillának a filmjét, mert ha Tilla beszúl a rendszernek, akkor a Tilla filmje szar, és azért nem kapott pénzt, mert szar a film. Ahogy ugye a Most vagy soha, az meg tudtuk, hogy jó, ugye? Hiszen 7 milliárdot kapott, és Rákai Filipre bízták, tehát az előre lehetett tudni, hogy az azért jó. Azért jó, mert Petőfi egy nagy magyar ember volt. Ezért jó film. Igen, még mindig nem érte. Bocsánat, de igen, viszont az van, hogy én nem szórakoznék Deák Dániellel kulturális téren, Robi. Tehát nem tudhatod, hogy nem ő kapja a legközelebb már a 10 milliárdos filmre a megbízást. Hát a Rákai Filip kaphatott. Honnan tudjuk, hogy nem fog Deák Dániel addig emelkedni? Szerintem azért nem, mert a Rákai Filip az a rendszernek az egyik nagy ura. Tehát a Rákai Filip az egy kultúroligarha, a Deák Dániel az meg egy egyszerű propagandista. Na jó, de nem ugyanaz a, nem ugyanaz a nívó. Kaphat, 200 hogy? Milliót azért kaphat Deák Dániel egy mind filmben. A hárman. Miért ne kaphatna? De, Viktor, és akkor egy nagy rendező el, lesz, nem engedem el. Mert ez a rendszernek az egyik nagyon fontos része. Most elkezdett Deák Dánielnek kéne tudnia rossz ízlésű propagandafilmet gyártani, de ahhoz se ért. Annyi mindenbe beleköthetnénk ebben az idézetben. Akár abba is, amivel egyébként folytatja, hogy ez az alkoholizmus téma, ez egy ilyen ballépsi baromság, amivel nem kell foglalkozni, hiszen nálam már ez poklot ér, és szerencsére mind a hárman egyetértünk abban. Ugye ez a kontextus, az idézett kontextusa, de mind a kettő, hosszabb szövegnek de mind a kettőtökkel vitatkoznék. Először mondom a Viktor részét. Kiindulatunk abban, hogy a filmintézet tényleg arra törekszik, hogy ha már pénzt tesz bele egy filmbe, akkor az egy sikeres film legyen egyébként a jegypénztáraknál, tehát maximalizálni akarja a lehetőséget arra, hogy néző per forint arányosan a legjobban jön ki ebből a történetből. Ennek következtében a művészfilmek, vagy az olyan filmek, amik társadalmi minoritások problémáival foglalkoznak, vagy egészségügyi problémákkal, vagy nem szórakoztató tömegfilmek, azok ugye nem játszanak már ebben a kategóriában, mert olyan alkotásokat kell választani, amit lehetőség szerint a legtöbben, vagy legnagyobb eséllyel meg tudják tölteni a mozikat. De sikerült? Nagyon jó. De nem, induljunk ki ebből. Ehhez képest ez a törekvésük az elmúlt években, az M4-tól kezdve, nem tudom hányan csináltak erről statisztikákat, mind egybehangzóan állítja, hogy a COVID óta egyszerűen az emberek nem mennek vissza a moziba. európai mértékben is nagyon-nagyon alacsony nálunk a mozilátogatottság, és az államilag támogatott filmek kapcsán is elmondható, hogy minden adófizető 10 000 forintot tesz be nézőként abba, hogy ezek a filmek megvalósuljanak, vagyis katasztrófa jelenleg ez a kifizetési rendszer. De legyünk tényleg jó hiszeműek, hogy ők ezt akarják, de ez nem működik, tehát változtatniuk kelljen. A Robival pedig... annyit szúrnék be, hogy ezt megtehetik, és meg is tették a Most vagy Sohánál, hiszen a jegybevétel arányosan sokkal jobb lett azzal, hogy diákokat vittek kötelező jelleggel a filmre. De ez a megoldás. De egy filmre bármennyit költet, ha az összes diákot el tudod vinni, sőt el tudod érni, hogy a nyugdíjasok is csak akkor kapjanak nyugdíjat, ha elmennek és megnéznek egy bizonyos filmet. Akkor az egy jó film lesz. Akkor az egy jó film lesz. És kötelezően vitték el a diákokat, nem ők választották. Igen, és 43 ezer forintra jött ki nézőnként a Most vagy Soha. Tehát egy ember, aki látta, az az államnak 43 ezer forintjába került. Az átlag meg 10 ezer, tehát botrány, nagyon rosszak ezek az arányok. A Deák Danival kapcsolatban meg tényleg 3-4 érvet is el tudunk mondani, én azt gondolom, hogy miért katasztrofális az, amiről ő beszél, és miért kell pokolba kívánni ezt a mondatot. Én tartom egyébként, hogy Deák Daninak ehhez tényleg nincs köze. Itt a hatalom üzent le Attilának, hogy most már azért pofasúlyba egy kicsit, jó? Tud, hogy hol a helyed, tudod, hogy honnan kapod a pénzedet, hát akkor te csak bohózkodj a kamera előtt. Ne fejtsd meg, hogy mi történik az országban. De hogy ha a Deák Dani kapcsán elmondjuk, hogy ő egyébként mit tett hozzá a kultúrához, akkor abba a hibába esünk, amit Robi, te is utálsz, hogy mit tett le az asztalra. Ne foglalkozzunk azzal, hogy a Deák Dani honnan jött és hova tart. De mérjük meg a mondatát, mindenki kritizálhat, ezt te szoktad mondani, akinek van hangszála, van nyelve, van szája, ő is elmondhatja a véleményét, és mi ezt szedjük darabokra, de ne abból induljunk ki, hogy ő egyébként eddig mit csinált. Amit egyébként elmondtál vele kapcsolatban a maximális igazadban, nyilván egy kultúrbűnöző. Igen, tudod, az... Csak ez ne legyen egy szempont. Te láttad a Fekete Tulipán című francia kalandfilmet? Abban a végén a Guillaume, amikor elkapják őt a monarchisták, akkor azt mondja, ő a báty, hogy nem szoktam hozzá, mert éppen megszökteti az öccsét, Julient, és azt mondja, amikor elkapják, hogy nem szoktam hozzá a jó cselekedetekhez, megbüntetett az Isten. Na, ilyesmit érzek itt a Deák Dániellel kapcsolatban. Deák Dániel életében először hozzászól a kultúrához. Életében először fontos neki a kultúra. És eddig? Tehát most éppen pillakatsen. Nem hiszem, hogy eddig küldött máshova is üzeneteket. Összes eddigiről lemaradtam. Az összes eddigiről. Tehát bűzlik a dolog. Bűzlik a dolog, amikor valaki, aki eddig magasról szart a kultúrára, és mindene csak a politika, és csak a hatalom, és csak a propaganda volt, az most hozzászól a kultúrához, mint egy esztéta. Hát bűzlik. És irritáló, amikor ez az ócska kurzusszolga úgy csinál, mintha ő osztogatná az állami pénzt. És így diszponál a közpénzekkel. Amit mi fizettünk be, a mi pénzünkről van szó. És akkor jön ez a senkiházi Deák Dániel, és azt mondja, hogy nem kapsz vissza a pénzedből, mert ócska a forgatókönyv. Igen, szakértő. Uh-huh. Hát a forgatókönyv fejlesztésben részt kéne venni a Dánielnek. De én visszatérnék egy picit arra, amit mondtam a pénzelosztásról. Tehát ugye Magyarországon megtörtént az, ami egyébként teljesen a szürrealitás kategóriájába esik, hogy egy ember egy televízió műsorban, Geszti Péter, beszélgetett egy vendégével, aki egy színész volt, és ott kiderült, hogy a színész azért nem szerepelhetett Geszti Péter filmjében, mert fentről szóltak, hogy ha ez az ember szerepel, akkor nem kaptok állami pénzt. Tehát ennyit a pénzelosztásról, és ez azért igazolja azt, amit mondtam, hogy ugye a Kubatov lista alapján derül ez ki. Ugye ez Nagy Ervin volt. Az a Nagy Ervin, aki még a Tisza párt előtti Nagy Ervin volt, tehát még csak nem is a Tisza pártos. Nyomokban már politikai aktivizmus tartalmazott. Így van. És ez már épp elég. És nagyon érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, bár nem hiszem, hogy ne vettétek volna észre, hogy ugye ezek a történelmi tematikájú filmek mennek, ezek kapnak óriási pénzeket, de hogy ugye most a blokád az egy közelmúltbeli történelmi időszakot igyekszik a hatalom szájíze szerint átfesteni, és vannak, amelyek meg régebbi dolgokkal foglalkoznak. Egy filmrendezővel beszélgettem egy este, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy Petőfi és Semmelweis filmet most gyakorlatilag egy éven belül kiadtak, és hogy mikor fordult ez elő, ugyanezt történt gyakorlatilag egy éven belül 53-ban. ugyanez a két téma volt. És azért figyeljünk fel erre, hogy ezek nem véletlenek, amikor... Három év múlva forradalom? Amikor meg... Nem, arra utalok, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek ugye igyekeznek ezeket a témákat úgy feldolgozni, ahogy az nekik fontos. Jövőre VB döntőt játszunk. Erre is lehet következtetni. De jó lesz. Nagyon szép. De szerintem nem ez következik ebből, hanem hogy az ilyen jellegű hatalmaknak egyébként van valami azonos álláspontja a történelemmel és a történelmi filmekkel kapcsolatban. Hát az, amiről beszéltünk az első idézetnél, amit a Gajdi Csottó hozott szóba, hogy az 50-es években érzi magát, akkor én szeretném megerősíteni, hogy ezekkel a filmekkel, még ha kicsit modernebbek is, tehát a mostani Petőfi film az nyilván egy borzasztó buta Disney filmnek tűnik az összes hihetetlenül gyenge dialógusával és az egyjellemű, egyetlen egy karakterű szereplőivel, de azért mégiscsak... A tetszett, és ez egy-egy vélemény. De azért mégiscsak ugyanarra törekszik valamiért, mint az 50-es években törekszik. Van egy olyan gyanúm, hogy Deák Dani nem az esztétikai érzékével, és még csak nem is az igazságérzetével nézi ezeket a filmeket, és ítéli meg a minőségüket. Hanem... Felül tud emelkedni. Igen. Az értékekkel felül igen, tud a kurzus, emelkedni. Igen, ő a saját esztétikai érzékét, és a befogadásnak ezt a szenzitivitását, ezt átengedi a kurzusnak, mert nagyvonalú. És azt mondja, hogy a kurzus érezzen az érzékeimmel, a kurzus ítélje meg, hogy mi a szép, és a kurzus megítéli, és a Deák Dániel mint a magáét adja elő ezt, mert hát ki az a Deák Dániel, ha nem a kurzus szolga. Szóval, hogy a kurzus létezik szolgálata... Egyáltalán még. Na ez az, hogy a kurzus szolgálata Deák Dánielnyi űrt teljesen kitölti. Hát pedig igen, tehát az ő életében is biztos vannak olyan pontok, ahol egészen mást gondol, vagy egészen mást él meg, mint amit mondjuk a kurzus mond, és ehhez képest ő vidáman éli világát a nyilvánosságban, és úgy tűnik, hogy ezzel nincs problémája. Tehát azért felvetődik még egy nagyon izgalmas téma ezzel kapcsolatban, ez a neoliberalizmusnak, vagy nem mondhatjuk, hogy modernitásnak az egyik átkozott gondolata, hogy ami népszerű, az rögtön értékessé is válik, ugye ez a fő érveléseit Deák Dánielnek. Hogy ez már a posztmodern. Ez már a posztmodern. Igen. És ez mozgatja a social médiát, ez az, ami az esztétikai érzékünket eltorzítja, hogy hány lájkot kapott, hány kattintást kapott, és ez alapján soroljuk be valahova. Igen, de Tomi, itt még ráadásul a lájkok is hazugok, tehát ez mind bot profilról jön. Tehát amikor azt mondja, mert ugye azt hát mondja... Sokat csinálják a Facebookon egyébként. De hogy ez történik. Tehát, hogy Deák Dániel nem arra hivatkozik, hogy ami valóban népszerű, hanem ahova viszik busszal a diákokat. Deák Dániék mit csinálnak a Megafonnal? Elköltenek milliárd forintokat reklámra, az nem ugyanez? Hát úgyis kénytelen vagy megnyitni azt a rohadt videót, hogy egyébként nem vagy rá kíváncsi, ha mondjuk nem fizettél elő egy YouTube prémiumra. Ami történik, ofádba dobják. Az, hogy a tőzsde kiszorítja az enciklopédizmust és az akadémizmust. Az van, hogy az akadémizmus és a kulturális megítélés sokfélesége a szubjektív. De a tőzsdének az állása, a tőzsdének a hozama, a tőzsdének a GDP termelő képessége az egyezményes. És valójában ez osztja el a világjavait, és a világjavaihoz tartozik a kultúra, nem a kultúrához tartoznak a világjavai. Tehát nem a kultúra mértékében osztják el a világjavait, hanem a világjavainak mértékében osztják el a kultúrához való hozzáférést, illetve a kultúra termelésének a lehetőségét. Ez az, amit most Deák Dániel ilyen fölényesen privilegizál, és így kioktat, és úgy csinál, mintha esztétikai szempontok lennének a kurzus politikai propaganda igényei mögött, holott ő maga is tudja, hogy hazugság, mindenki tudja, hogy hazugság, de nem számít, hogy mindenki tudja, hogy hazugság, mert a hatalom és a hatalom mögötti érvényesítő erő teszi igazzá. Ahogyan mindenki tudta, hogy a igazságminisztériumban hazugságokat terjesztenek, a békeminisztériumban háborút terveznek, a szabadságminisztériumban az elnyomást intézményesítik, de nem számított, mert a dupla gondol erejével mindenki fenntartott magának egy, már aki még nem járta a 101-es szobában, fenntartott magának egy privátént, ami rám tartozik, meg legfeljebb a családomra, és fenntartott egy köznyilvánosént, ami pedig az intézményes hazugság, amit mondanom kell, hogy ne kerüljek a 101-es szobába. És aztán vannak a szerencsétlenek, akik már megjárták a 101-es szobát, ők már nem engedhetik meg a privát énnek a luxusát, őnekik már a hétköznapokban is szeretniük kell a nagy testvért, már akkor is szeretniük kell a nagy testvért, amikor teljesen egyedül vannak, és a telekép nem tud belemászni a fejükbe, de már a 101-es szobában a belső lényük is át lett írva, felül lett írva azzal, amire a rendszer igénye mutat. Igen, most ami még hozzátartozik szerintem az az, hogy akkor legalább lenne neoliberális a rendszer, és ítélnék meg a jegybevétel alapján a filmeket, de itt még ez is csalás, ugye? Tehát ez is csalás, mert a jegybevétel is buszoztatott, kötelezően megvásárolt jegyekből jön. Hát tehát még a duplán csavarta hát az egész. Ilyen az, amikor az állam sortol a valutával. És akkor úgy csinál, mintha hát kérem, ez a piac. De hát nem a piac, öreg. Hát éppen, hogy arról van szó, hogy a jegybank így tőzsdézik. Hmm. És ugye ezért van most infláció, mert Orbán Viktornak abból is szuverenitás kérdést kellett csinálnia, hogy itt nem lesz euró, mert az neki a szuverenitásához tartozik, hogy ő sortolhasson a forinttal. Most aztán ezzel aztán belekavarta magát egy akkora válságba, aminek a megoldására jelenleg terve sincs, koncepciója sincs, de jövőre az fontos, már hogy a... jó lesz. Ja, bizonyára, hiszen... Jövőre jó lesz. Hiszen gurulnak mindig a dollárok. Jövőre. Kivárjuk. Megegyeztünk, hogy pokol, úgyhogy mára ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a három dühös ember.